ओम ज्ञान निगंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सामाजिक समस्याओं कैसे समाधान करें, कैसे सुधार करना है, सुझाव क्या क्या समस्याओं है। समस्याओं की सब चीज का दाम बढ़ता है, वो एक समस्या। एक और समस्या है प्रदूषण। एक और समस्या है कि आजकल बच्चे तो माता पिता की आज्ञा पालन नहीं करते। और आजकल एक और समस्या है कि माता पिता की आज्ञा देने वाले नहीं है, प्रशिक्षण नहीं देते बच्चों को। तो ऐसे बहुत बहुत समस्या है। तो ये सब का मूल कारण क्या है, इस श्लोक से इसके बारे में हम पता मिलते हैं। जैसे बंगाली में एक कहावत है, हिंदी में भी हो सकते है, राजा नष्ट राजा नष्ट। राजा यदि भ्रष्टाचारी है तो प्रजाओं भी भ्रष्टाचारी होंगे। आजकल सदाचार क्या है कोई नहीं जानते। सदाचार क्या है ये शब्द लोग नहीं बोलते। क्या है सत, क्या है असत, क्या है पुण्य, क्या है पाप, आजकल कोई इस प्रकार की बात नहीं करते। पूर्व काल दो पीढ़ी के पहले लोग डरते थे पाप आचरण करने से। शिल प्रभुपाद ये भारत भूमि तय हो न मनुष्य जन्म जा उस चैतन्य चरितामृत का श्लोक का तात्पर्य में लिखते हैं कि आज तक भारत के लोग डरते हैं पाप करने से, मांसाहार करने से, व्यभिचार करने से, शराब पीने से और सभी प्रकार का पाप से। भारत के पुण्यशाली लोग डरते, लेकिन आजकल ऐसे नहीं है। इस गुजरात में जिसमें ज्यादा लोग तो पूरी जिंदगी में एक बार भी मुर्गी का अंडा नहीं देखा, तो आजकल सब रास्ते का हा खोने में एक ऑमलेट बिकते, पोल्ट्री फार्म सब थोड़ा बहा जाकर देहात में आप देखेंगे पोल्ट्री फार्म। ये सब होते क्यों? लोग जो गुजरात में हजार हजार सालों से शाकाहारी थे, शराब क्या है शराब तो लोग कभी भी नहीं देखा, कभी भिन्न का सवाल नहीं था। और गुजरात जो ड्राई स्टेट है जिसमें अन्याय मतलब न्याय से शराब बिकने तो नहीं है, तो सब जाएगा। मैं स्वयं नहीं लेता हूँ, लेते ऐसे सब गांव गांव में दारू पीते, बिजनेस चलता एक बिजनेस है। एक्चुअली अगर निषेध है तो और ज्यादा अच्छा बिजनेस होता। जो शराब का व्यापार करते है वो अच्छा लगता है कि मना है, क्योंकि उनका बिजनेस ज्यादा होता है। तो ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जन के नेताओं ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते, प्रगति का नाम है, सबकी अधोगति होती है। प्रगति क्या है? प्रगति है चक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजन। पूर्व काल में भारत के लोग ऐसे सोचते थे कि जानते थे कि इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें आध्यात्मिक पंथ का अनुसरण करने से अपने आप को तैयार होना चाहिए भगवान का धाम जाने के लिए। यही प्रगति है। और आजकल प्रगति क्या है? नया फैक्ट्री बनो और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनो। प्रगति क्या है? सब घर में बिजली विद्युत का बंदोबस्त है, हर एक घर में टीवी है, हजार हजार चैनल है, और सब चैनल में क्या है? बकवास बकवास और बकवास, वैरायटीज भी है। और कौन बड़ा इस श्लोक में है? जन के नेताओं। आज जन के नेताओं कौन है? कौन कौन है? भगवद गीता महाभारत के नायक कौन कौन थे? भगवान कृष्ण, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर। और आजकल नायक कौन? जो सबसे बड़ा व्यभिचारी है वो सबसे बड़ा जन के नेता है। मिनिस्टर होने के एक्चुअली ऐसे बात नहीं करना चाहिए, सच बोलने तो मुश्किल होता है, फिर भी कहना चाहिए। तो भागवत का एक श्लोक है जिसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में उसका सार अंश लिखते हैं। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सत्स्यात् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्यु। कि गुरु नहीं होना चाहिए यदि शिष्यों को जन्म मृत्यु से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। गुरु कौन है? जिसका स्मरण से आसानी से एग्जाम का पास होते है, ऐसा नहीं है। गुरु का मतलब जो हमको यथार्थ शिक्षा प्रदान करते जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। पति, यथार्थ पति कौन है? पति देवता, वो भी वो शब्द वो भी भूल गए। सदाचार, पति देवता, ये सब शब्द जो पूर्व काल में लोग जानते थे आजकल तो नहीं है। पति फैसला लेने वाला, बस, देवता तो नहीं है। तो पति देवता यही शब्द पूर्व काल में नारियों बोलती थी। क्यों? क्योंकि पति परम पति भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि थे और परिवार के नेता था। कैसे नेतृत्व किया? तो सबको शिक्षा देते थे, तो कैसे जन्म मृत्यु से मुक्त हो सके? ये वास्तव पति है, वास्तव पिता है, वास्तव माता है। तो पहला गुरु कौन है? कौन है? माता, माता, पिता नहीं है, माता। तो पहले माता बच्चे को शिक्षा देते हैं, हरे कृष्ण कहो, रामलीला सुनो, परम पिता कौन है, परम माता कौन है, पिता हम से जगत माता धात पिता महा भगवान कृष्ण। तो ऐसे सब लोग की जिम्मेदारी, सब जो पिता है, माता है, पति है, गुरु है, शिक्षक है, तो सबका कर्तव्य है ऐसी शिक्षा देना जिससे उनके बच्चे शिष्यों का पुनर्जन्म नहीं हो। तो ऐसे व्यक्ति वास्तव नेता है। लेकिन आजकल देखो क्या हाल है। तो पूर्व काल में हीरो थे भीम अर्जुन, आजकल हीरो कौन है जो अच्छे से और क्रिकेट खेलते, या फिल्म हीरो बॉलीवुड नायक? एक्चुअली क्या है, क्योंकि कोई वास्तव हीरो नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल नकली हीरो बनाते। तो बॉल डालने, बॉलिंग या बैटिंग, उसमें कुछ भी नहीं है, किसी का कुछ भी फायदा नहीं है, ये सब काल्पनिक है कि वो अच्छा बैट्समैन है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि भीम अर्जुन जैसे कोई नायक नहीं है, इसलिए नकली नायक बनाते हैं और बॉल का बैटिंग करने से ऐसे फिल्म बनाते है। और फिल्म का मतलब क्या है, ये सही है कि वो स्टोरी जो फिल्म है ये सब काल्पनिक ही है, हम देखते हैं, हम नहीं देखते ऐसे दिखाना है कि वो लड़की के लिए वो लड़का का प्यार है, कैसे नायक है। तो सब ऐसे करते, सब लड़का तो लड़कियों को प्यार करना चाहते हैं, और सब लड़कियों तो लड़के से प्यार करना चाहते हैं। तो यही विषय पर तो हर एक फिल्म का विषय है। लेकिन सब ऐसे कहा, केवल मनुष्य जाति में नहीं, एक कुत्ते कुत्ती में प्यार होता है। तो आजकल भारत में ऐसे नया अंदाज है, पेट डॉग, हम दो हमारे दो, मतलब मैं हूँ, मेरी बीवी है, एक लड़की है और एक कुत्ता है, हम दो हैं। और पेट के लिए फैशन स्टाइलिंग ये सब, हेयर कट ये सब करने है। तो कुत्ते के लिए भी कोई पटेल है, आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, मुझको कुछ कमीशन देना पड़ेगा, कुत्ते के लिए फिल्म बनाना चाहिए, कुत्ते और कुत्ती में कैसे प्यार होता। कितना बेकार है आज का उनके बड़े बड़े नेता, मानव समाज के लिए क्या प्रदान करते हैं, खाली व्यभिचार का प्रोत्साहन करना और कुछ नहीं। तो जन के नेताओं आदर्श होना चाहिए। नेता कौन है, आप सब ने मतलब बहुत छात्र है जो विवाहित है, जिनके हमारे दो है, तो आप सब नेता है, आपका कर्तव्य है खाली बच्चे को खाना पीना का बंदोबस्त, ऐसे रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त और स्कूल भेजना, वो सब बंद, वो तो नहीं है, वो करना चाहिए। लेकिन आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है आपके लड़के लड़कियों को यही शिक्षा देना जिससे उनकी पुनर्जन्म नहीं होगा, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त होते हैं, और प्राप्त करके हम पूरा जीवन को निष्फल बनाते हैं, क्या करना, खाली काम करना, पैसा कमाना, फिल्म देखना, क्या है उसमें, तमाशा, ये सब पार्टी। और इस प्रकार दुर्लभ मानव जन्म बिना कारण से चलते जाते हैं। तो आजकल जन के नेताओं हमको अच्छी तरह मार्गदर्शन नहीं देते, तो इसलिए मानव समाज के वास्तव नेताओं से शिक्षा लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए। त्रिकाल में जन के परम नेता कौन है? कृष्ण। ये भगवद गीता में ये उपदेश जो है, भगवान कृष्ण 500 सालों के पहले इस पवित्र भारत भूमि में अर्जुन को प्रदान किया था, और उसके पहले क्रॉ वर्षों के पहले भगवान कृष्ण ये एक ही उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को बना। तो 500 सालों के बाद मनमोहन सिंह का नाम कोई हिस्ट्री बुक में आएगा नहीं, शाहरुख खान का नाम सब भूल जाएंगे। 5000 साल के बाद ये तो बात नहीं है, ये सब नायक जो थे ऑलरेडी भूल गए हैं। ओके, ये सब नायिका, वे जब सर्वप्रथम भारत आया था उस समय रेखा बड़ी नायिका थी, अभी तो कोई नाम भी नहीं जानते। 5000 साल के बाद ये सब बात नहीं है। 5 साल के बाद वो निवृत्त होने के बाद जब ज्यादा रेखा होते है चेहरा में, तो निवृत्त होते है और उसके बाद नई नायिका आती है और सब वो दूसरी जो थी वो तुरंत भूल जाते। लेकिन ये भगवद गीता जो वास्ट है, जिससे ये सही ज्ञान है, इसलिए जो वास्तव बुद्धिमान जन है तो हर एक युग में इस भगवद गीता से मार्गदर्शन लेते हैं और इस प्रकार उनके दुर्लभ मानव जन्म सफल बनते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण हमको चेतावनी देते हैं कि नकली नेताओं से आप क्या बोलते हैं, वंचित चीटित नहीं होने चाहिए, सावधान होने चाहिए। कौन वास्तव नेता है? जो हमको भगवद गीता शिक्षा देते वो लोग गुरु है, वो लोग नेता है। ऐसे नेता से शिक्षा लेना चाहिए। क्या है आजकल कोई नहीं सोचते कुछ, मतलब कली युग में एक मुख्य लक्षण है कि लोग की बुद्धि बहुत कम होती है। कैसे होते ये बालक विद्या आगे अब सब बुद्धिमान है नहीं, यहाँ आते है स्टडी करते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो कैसे है लोग की बुद्धि कम है? भारत में कितना कॉलेज है? भारत में more than 10,000 के अधिक कॉलेज है भारत में। तो कैसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि कलि युग में लोग की बुद्धि कम है? क्योंकि भारत में 10,000 के अधिक कॉलेज है और एक में भी नहीं है ऐसी शिक्षा है कि कैसे हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते। यही प्रमाण है कि लोग की बुद्धि तो है, लेकिन कौन सा विषय में बुद्धि लगाना चाहिए यही प्रश्न पूछने के लिए बुद्धि नहीं। तो खाली 3 साल क्या, 2-3 साल से क्या किंडरगार्टन, प्री किंडरगार्टन जाते हैं, फ्रॉम 3 years old प्रैक्टिकली, 2 years, 2.5। तो ढाई साल का उम्र के शिशु शिशु को प्री किंडरगार्टन भेजना है, तो पहले किंडरगार्टन था, उसके बाद प्री किंडर, अभी प्री किंडरगार्टन होता है। इतना छोटा है और स्कूल को भेजते, फिर बहुत तनाव होते, इतना सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना, इतने देखो स्कूल जाने वाले बच्चे तो इतने से बुक्स ले जाते। फिर वो 20 साल का पढ़ाई करना है, नहीं उसके ज्यादा, तो पहले SSC, HSC, MSc, PhD, और ये, और उसके बाद क्या मिलते है, MA सर्टिफिकेट मिलते, वो क्या है, वो आपका कमीशन परमिशन है, तो पूरी जिंदगी में दादा जैसे मेहनत करने के लिए, माने गुड जॉब मिला था। गुड जॉब का मतलब क्या है, बहुत बहुत बहुत मेहनत करना है, थोड़ा ज्यादा पैसा मिलते हैं जिससे आप अच्छा कार खरीद सकते हैं, और कार से आप क्या करेंगे, आप छोटा सा फ्लैट से ही जिसका दाम है 2 करोड़, छोटा सा फ्लैट बॉम्बे में, ऐसे होते आप कार से जा सकते हैं फैक्ट्री या ऑफिस, और ट्रैफिक जाम में आप वापस आ सकते हैं, और आप आपका AC कार में ट्रैफिक जाम में बैठ सकते हैं, और ऐसे आप संतुष्ट हो सकते हैं कि मैं बस में जाने वाले नहीं हूं, मैं खुद का कार में जाता हूं, और ऐसे ज्यादा पैसे मिलते अच्छा हो, क्योंकि जब हार्ट अटैक होते आप अच्छा हॉस्पिटल में जा सकते, और ये सब पैसे कमाने से क्या होते हैं, तो आपका एक ही हाल होगा गरीब लोगों का, मृत्यु का समय, आप मृत्यु के बाद आपके पास कितना पैसा होगा आपके पास, क्रॉपाती बड़े बड़े क्रॉपाती साथ में कितना पैसा ले जाते हैं मृत्यु के बाद, एक नए पैसा नहीं है, तो यही हाल है। तो कौन यही शिक्षा देते हैं, कोई नहीं, और कोई भी सोचते नहीं कि हम सीखते हैं बाद में मैं बड़ा इंजीनियर बन जाऊंगा, उसके बाद शादी होगा, उसके बाद अगर बीवी अच्छी नहीं है डिवोर्स करूंगा, दूसरी बीवी से ले लेकर ऐसे प्लानिंग करते, और उसके बाद रिटायर होऊंगा, और उसके बाद इतने सा नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते, क्योंकि बुद्धि तो नहीं है, आध्यात्मिक बुद्धि तो नहीं है। क्या है ये सब TV मूवीज में क्या दिखाते हैं, वो सब लोग ऐसे प्यार करते हैं, पार्टी जाते हैं, कुछ ऐसे बात करते हैं, लेकिन कि जीवन का उद्देश्य है जन्म मृत्यु से मुक्त होना, ऐसी शिक्षा नहीं होती। तो भगवान कृष्ण इस भगवद गीता में हमको बुद्धि देते हैं, जो बुद्धिमान है भगवद गीता पढ़ते हैं और जानते हैं इससे, तो जीवन में एक क्या करना चाहिए, तो ज्यादातर लोग तो कभी भी नहीं सोचते, तो खाली जो जीवन का क्या उद्देश्य है, और सब लोग जो करते हैं वे भी करते हैं, तो सब लोग स्टडी करते ठीक है हम स्टडी करते, सब लोग तो पार्टी जाते ठीक है हम पार्टी जाते, सब लोग तो क्रिकेट देखते खेलते ठीक है हम नहीं देखते खेलते, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है, आप बोलिए। IIT ग्रेजुएट जिसका राधे श्याम प्रभु, IIT ग्रेजुएट कितने साल के पहले, 25 साल के पहले, 1993, so लगभग 20 साल. और आपका गोल्डन फ्यूचर था, लेकिन अभी एक्चुअल गोल्डन फ्यूचर मिले. आप क्यों ऐसे, आप तो बहुत बड़ा जन के लेकर हो जाए जन. कृष्ण भक्ति में से आप बड़ा नेता बन गए. आप क्यों ये सब जो क्या इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 93 स्टूडेंट पास, फर्स्ट क्लास ऑनर्स, बॉम्बे, IIT बॉम्बे. तो क्यों आप इस लाइन में आए थे जैसे तो सब स्टूडेंट्स को आप खड़े होकर बोलिए. Actually, मैं फेल था स्टूडेंट लाइफ में. कुछ भी रुचि नहीं थी. सो आई कांट से मैं ये सब आधुनिक पढ़ाई को निंदा कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था. कुछ भी रुचि नहीं थी, लेकिन अच्छा स्टूडेंट्स देश में टॉप एक जो थे आपको बता लेंगे. अभी यू कैन टेल इन इंग्लिश, व्हाई नॉट. विदेशी लोग हिंदी बोलते और भारतीय लोग तो इंग्लिश बोलते. वैरायटी शो. God and then in that chapter is the most like that. Hare Krishna. ये परम ज्ञान ही है, सब कुछ पढ़ने के पश्चात यदि आपकी रुचि है हरि नाम में, आप परम ज्ञानी है। सो जैसे राधे श्याम प्रभु बोले, पाश्चात्य देशों में जिसमें ये टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन चलते, बहुत से लोग संतुष्ट नहीं है। मैं स्वयं देखा युवका में कि वो सब लोग के पास सब कुछ है, पैसा है, मकान है, कार है, सब कुछ है, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है। सो ये सब जो मैटर है, तो आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो ये आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान खास भारत में है। बहुत पहले पूर्व काल में भारत में तो साइंटिस्ट भी थे, ऐसा नहीं है कि ये सब साइंस खाली पाश्चात्य देश से आते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आज तक भारत में वो ज्योतिष चलते हैं, वो ज्योतिष उसका क्या मतलब है, वो सब ग्रह नक्षत्र तारा देखने से कैलकुलेट करना है, तो उसमें बहुत जटिल मैथमेटिक्स भी है, वो पूरा ज्ञान है ये सब अंतरिक्ष में और सब नक्षत्रों का चलना ये सब। तो ऐसा नहीं है कि भारत में विज्ञान नहीं था, तो भौतिक विज्ञान था, लेकिन भारत में एक प्रकार का ज्ञान था और है जो दूसरे देशों में नहीं था, अभी है श्रील प्रभुपाद का प्रचार करने से, ये आध्यात्मिक विज्ञान। वो सामान्य विज्ञान क्या है, वो मैटर के बारे में, एटम्स मॉलिक्यूल्स इत्यादि एनर्जी। परंतु जड़ मैटर और आत्मा में क्या अंतर है, वो केवल भारत में भगवद गीता श्रीमद भगवत वेदांत सूत्र ये सब शास्त्रों में मिलते। तो ये परम विज्ञान है, लेकिन कलयुग का प्रभाव से आप सब जो ऋषियों के पुत्र है, आप सब इस ज्ञान को चढ़ते हैं और आप खाली जड़ पदार्थों का स्टडी करते हैं, तो वो भी होना चाहिए, लेकिन मैटर तो वो सबसे बड़ा नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद बहुत दफे ये उदाहरण दिए थे कि ये शरीर क्या है, ये खाली केमिकल्स है, नहीं खाली मैटर है, और उस शरीर का मरण के पश्चात तो तुरंत ही उसको जलाना पड़ेगा। अगर 12 घंटे में जलाना नहीं हो तो पुलिस आएगा, मतलब कानून आईन है नहीं, तो तुरंत ही ले जाना है वो शमशान या मुसलमानों के लिए कब्रस्तान, क्योंकि उससे बदबू आते। तो शरीर तो खाली केमिकल्स है, तो प्राण क्या है, कहां से आते हैं, वही आत्मा है। इसको समझना कठिन नहीं है, लेकिन काली युग का प्रभाव से लोग सोचते हैं कि केमिकल्स तो सब कुछ ही है, लेकिन मैं आत्मा हूं, आप आत्मा है, आप इस शरीर का फायदा के पहले आप थे, इस शरीर का मरण जो अनिवार्य है इसके बाद आप रहेंगे, आप कौन है इसको समझना आध्यात्मिक विज्ञान का प्रथम शिक्षा है और उत्तम शिक्षा है। जैसे राधे संप्रभु बोले, आत्मा और परमात्मा में वो संबंध जो है वो प्रेम है। एक्चुअली हम सब प्रेम चाहते हैं। यदि आपके पास बहुत बहुत पैसा है, बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन प्रेम तो नहीं है, आपका जीवन निष्फल है। जैसे कुछ सालों के पहले वो हर रोज समाचार में आता था, तो कैसे दो बड़े दो भाई बहुत बहुत बड़े पैसे वाले, लेकिन आपस में झगड़ के, तो इतना ज्यादा पैसा था लेकिन संतुष्टि नहीं है। तो भगवत प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, कृष्ण प्रेम, ये जीवन का उद्देश्य है। तो अभी इसके बारे में मैं ज्यादा और नहीं कहूंगा, क्योंकि यह विषय विशाल है। आपको मालूम है कि स्टेप बाय स्टेप शिक्षा मिलती है इस मंदिर। इस मंदिर का उद्देश्य खाली अंकों से दर्शन करना नहीं है। दर्शन का शब्द है और तत्व ज्ञान समझना। तो यदि हम भगवद गीता का ज्ञान से समझते भगवान कौन है, तब हम वास्तव दर्शन कर सकते। यदि हमें नहीं मालूम तो राधा गिरिधारी कौन है, तो शायद हम सोचेंगे ये पुतला है, पत्थर से पुतला बना। परंतु जो तत्व ज्ञानी है वे जानते हैं कि यही भगवान है। और भगवान कौन है, भगवान कैसे भगवान है, ये भगवान कैसे भगवान है, इस ज्ञान का अभाव से भारत में बहुत नकली भगवान बन जाते। लेकिन वास्तव भगवान एक है। 5000 वर्षों के पहले भगवान कौन थे, कृष्ण। आजकल बहुत नकली भगवान है। 5000 सालों के बाद ये सब नकली भगवान का नाम नहीं रहेगा मानव समाज में। उस समय भी भगवान कृष्ण का नाम रहेगा, क्योंकि कृष्ण वास्तव भगवान ही है। तो ये सब सीखना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट सीखने के लिए आप एनरोल कीजिए, वो क्लास होते स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए अलग क्लास है, महिलाओं के लिए अलग क्लास है। तो यहाँ आइए और आध्यात्मिक शिक्षा ले लो और इस प्रकार दर्शन मिलेंगे। यही इस मंदिर का उद्देश्य है। Hare Krishna. Yes. All glory to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सबके लिए पीछे उन प्रसाद है, तो सबको रिक्वेस्ट कोई प्रसाद के बिना जाएंगे। और इधर पहले महाराज भी उनके हाथ से प्रसाद लेके तो सब लोग। नहीं, रिक्वेस्ट नहीं है, एक नियम है, सख्त नियम है। प्रसाद लेके जाए, बिना प्रसाद किसी को जाना मना है। मस्त ठीक प्रसाद। आप सबको कंपल प्रज्ञा रूप से प्रसाद लेके ही जाना है, कोई प्रसाद के बिना मत जाइए।